Hindi ko sinasadya na mahulog ako sa tulad mo. Kapag nandiyan ka, di ko mapigilan ang nadarama ko. Nakaantay ng talang dadaan habang nakatingala sa mga bituin. Kung ako'y tatanungin, sasabitin, ikaw lang ang aking hiling. Alam ko naman na alam mo na malayo tayo sa isa't isa. Pero kahit na ganun, alam mo naman namin na mahal kita. Kahit na malayo ang ating agwan, o kahit na meron tayong pagitan at isunin na pag hindi naman na sa ating dalawa ay namamagitan. Kahit merong kahirapan at hindi nga kita nakakasama, ikaw lamang ang tanging babae na sa akin ay nagpapaligaya. Dati natin wala sigla, pero ngayon ako ay biglang nag-iba. Buhay ko'y nagka-direction, tumuwid na wala ako sa landis na masama. Maraming salamat sa'yo sa mga hinating mo na kasiyahan. Sa'king buhay na hinadya mo nga ng itiyat ng kaligayahan. Ikaw lamang ang siya na sa'king bukod tanging nakapagbigay. Sa pag-iibig yung natin tunay para sa'king ay wala na makakapantay. Sana naman ay matupad ang aking hinihiling na makasama ka na balang araw. Ay lagi kong pinapanalangin, dinadalangin kung na sana ay marinig ng may kapal ang aking dasalupang sawa, kasi makasama ko na ang aking mahal. Hindi ko sinasadya na mahulog ako sa tulad mo. Kapag nandiyan ka, di ko mapigilan ang nadarama ko. Nakaantay ng talang dadaan habang nakatingala sa mga bituin. Kung ako'y tatanungin, sasambitin, ikaw lang ang aking hiling. Hindi ko sinasadya na mahulog ako sa tulad mo. Kapag nandiyan ka, di ko mapigilan ang nadarama ko. Nakaantay ng talang dadaan habang nakatingala sa mga bituin. Kung ako'y tatanungin, sasambitin, ikaw lang ang aking hiling. Sa tuwing ako ay gigising sa umaga, ang hinahanap ko kagad ay ikaw. Pangalan mo'y aking sinisigaw, sana'y malinaw mong matanaw na buong puso kong binibigay ang pagmamahal ko na sa'yo. Ko laman ang abdaman, susubukin kahit na malakas ang ulan para nang kahit pa na makasama ka naman. Hay nako, sana ay mabigyan mo naman ang gaya ko na kahit konti patingin. Hindi pera o payo ang kailangan ko, pagkat ikaw lang ang tangi ko hinihiling. Samay ka pala, sana bigyan ako ng kapala mukha para naman ang masabi ko na sa iyo ang lahat ng mga bagay na nangyari at naiba simula na dumating ka sa buhay ko. Dati ang ating kasi ako'y parang guli na hindi mapeta at nalalagta. Nakikita ka din ang makapagsalita at bigla ang natatata. Sana di ako masalanta pagkat napakalakas na dinig mo parang bagyo. Ako'y natangay ng islap na iyong mata parang mga talang bumagsak sa mundo. Kaya sa isip ko nakasave na lahat ng iyong larawan na nagsisilbing kasiyahan at bumubuo na araw ko para ako'y makatulog na mahimbing. Nahihiling ko sana ako'y bigyan ng kahit konting pagkakataon. Gusto ko malaman kung mamahalin kita, malayo man ang ating destinasyon. Hindi ko sinasadya na mahulog ako sa tulad mo. Kapag nandiyan ka, di ko mapigilan ang nadarama ko. Nakaantay ng talang dadaan habang nakatingala sa mga bituin. Kung ako'y tatanungin, sasambitin, ikaw lang ang aking hiling. Hindi ko sinasadya na mahulog ako sa tulad mo. Kapag nandiyan ka, di ko mapigilan ang nadarama ko. Nakaantay ng talang dadaan habang nakatingala sa mga bituin. Kung ako'y tatanungin, sasambitin, ikaw lang ang aking hiling. Alam ko na malayo na magustuhan mo ang tulad ko. Pero sa kailangan mo, nandito lang ako para lamang sa iyo. Sana'y malaman mo na ikaw lamang ang nag-iisa. Ikaw ang tanging pangarap ko, minamahal kita. Hindi ko sinasadya na mahulog ako sa tulad mo. Kapag nandiyan ka, di ko mapigilan ang nadarama ko.